بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم و عزت مندو، پتیرشوی درس کی دروافظ و سبیه شیگانو د امامت متعلق د هغوی اعتقادات ذکر شو، چې له هغې څخه د هغوی یوه دا دعوه وه چې امامت فرض او واجب دی. او د دې دپاره چې دوی څومره بواعث ذکر کول، هغه تاسو واورېدل چې هغه امامانو ته د هغه څه ثابتولو چې دوی دې ته هڅولي وو چې د دې امامت عقیدې او نظریې ته فرض او واجب وایي، او چې څوک یې ورسره نه مني او انکار ترې کوي هغوی کافر او مشرک وګڼي. اوس دا چې دوی هم ځان د اسلام مبین دین ته منسوبوي، نو پکار دی چې دوی دغه فرضیت او وجوب د امامت باندې د قرآن نه دلیل پیش کړي. خو که قرآن عظیم الشان د الحمد د الف نه واخله د والناس تر سین پورې وکتل شي، نو د دوی په دې اعتقاد به پکې عبارة النص، دلالة النص، مقتضاء النص، خو څه اشارة النص هم پیدا نشي. نو چې یوه دعوه چې هغه د وجوب و فرضیت وي او دلیل ورباندې په قرآن کې نه وي، نو دې باندې خپلو پیروانو ته تسلي ورکول ډیر ګران وي. نو دغه روافظ راولګېدل او دا اعلان یې وکړ چې دغه موجوده قرآن کوم چې په عثماني ترتیب سره د مسلمانانو په لاسونو کې موجود دی، دا ناقص او محرف یعنی تحریف کرده شده قرآن دی. او صحابو کې چې د علي رضی الله تعالی عنه کوم مخالفینو، نو هغوی د دې څخه هغه برخه د قرآن کټ کړي او حذف کړي کوم چې د علي رضی الله عنه د ولایت او امامت باره کې نازل شوی وه، والعیاذ بالله. نو په دې درس کې به انشاء الله تاسو د دې سبیه روافظ شیاګانو چې د قرآن متعلق د تحریف او د ناقصیت کومه عقیده او نظریه لري دا واورئ. والله هو الموفق في ذلك والمعين والمستعان. زما عزتمندو، دغه روافظ د قرآن باره کې دا عقیده لري چې دغه قرآن دا ناقص دی، دا قرآن محرف دی. او بیا بله د درد او غم نه ډکه دعوه دا کوي چې دغه کار یعنی دا تحریف او تنقیص صحابه کرامو ته منسوبوي، چې دا یو بیل او جدا فصل دی چې دغه بحث به پکې ذکر کړو انشاء الله، چې دوی د صحابه کرامو سره څومره عداوت لري. نو د قرآن د تحریف نسبت صحابو ته ذکر کوي چې قرآن صحابه کرامو راجمع کړی دی. او بالاخره د عثمان بن عفان رضی الله عنه په دور کې په دغه موجوده قراءت سره د دغه موجوده مصحف په اشاعت کولو سره ټولو صحابو اجماع کړی دی. امام قرطبی رحمه الله د خپل تفسیر په مقدمه کې د قرآن د دې جمع کولو او د عثماني ترتیب مصحف باره کې ښکلی او ښایسته بحث کړی، او دا یې ثابته کړی چې عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه کار د ټولو صحابه کرامو په مشوره کړی دی، او د علی رضی الله عنه قول په سند سر پیش کړی چې هغه وفرمیل: یا معشر الناس اتقوا الله و ایاکم والغلو فی عثمان و قولکم. حراق المساحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وي اي دخل قتول گیا دلانا ویری گیو زانونا بچو ساتی دزیاتی کونونا پا بارد عثمان کی او ددی وینا نزان بن کی ده غبارا کی چی تاسو حغت د مسحفونو سوزون کی وای قسم پا اللہ اغدا ندی سوزولی مگر پا موجود والی ده غٹی دلی کی زمون ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم ده اصحاب سخا. بل قول ده عمر ابن سعید پا سند نقل کرے چی علی رضی اللہ عنہ فرمائے لو کنت الوالی وقت عثمان لفعلت فی المساحف مثل الذی فعل عثمان. یعنی علی رضی اللہ عنہ فرمائے لکہ زد عثمان رضی اللہ عنہ پا وقت حاکم او امیر وے نما بد مساحف سر بعینی ہی ہغا معاملہ کری وے کما چی عثمان رضی اللہ عنہ وکڑا. عزت مندو چی لگ دغا موضوع در تخوا زیحشی نو دغا مناسب گرم چی اوائیم او ہغا دا چی کل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ د خپل خلافت په دور کې د صحابه کرامو په مشوره اتفاق اجماع او تعاون سره ټول خلق په یو قراءت سره راجم کړل، کوم چې نن عام او مشهور قراءت دی چې مونږ او تاسو یې لولو. او په همدې قراءت دغه قرآن یو مصحف کې ولیکه، او د باقی قراءتونو چې څومره نسخې موجودې وي هغه وخت نو هغه ټول را ټول کړي وای سوزولې، او د خلافت چې څومره صحی تمکین او اسلام څومره خارونو تر رسیدلې وو هغه ټول ته لهم دین نسخې څخه لیکل شوی مصاحف ور ولېګل چې په دې باندې ټول صحابه کرامو او تابعین یعنی جمله مؤمنانو مسلمانانو اجماع وکړه چې دا نسخه صحیح غیر ناقص او غیر محرفه نسخه ده. اولی بداسي نوي د کوم کتاب د ساتنې او حفاظت ذمه چې د ځمکې او اسمانونو او په هغې کې د اوسیدونکو رب او پروردگار معبود او مالک وکړي نو څنګه به په هغې کې تحریف زیادت او نقصان راشي؟ الله سبحانه وتعالی په سورة الحجر 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، او بشکا مونږ دغه قرآن نازل کړی دی او بیل شکه مونږ دې قرآن لره خامخوا ساتونکي یو د هر قسم زیاتی او کمی تحریف او تبدیل څخه. اولی به داسې نه وي چې دا د هغه تبارک و تعالی هغه حقیقي کلام دی چې د جبریل علیه الصلاة والسلام په واسطه او ذریعه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درویشتو کالو په موده کې په مکه معظمه او مدینه طیبه کې نازل شوی دی، او بیا د دې د ساتنې دعوت حفاظت او جمع کولو دپاره یې د ځمکې په سر هغه خلق خاص کړل چې د هغوی په باره کې خپله الله سبحانه وتعالی دا اعلان کړی دی چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، او مخکې کیدونکي ایمان ته چې اولین او ړومبني دي د مهاجرینو او انصارونه، او هغه خلق هم چې تابعداري کوي د دوی په نیکو امورو کې راضي شوی دی الله له دوی ټولو څخه، او دوی راضي شوی دی د الله څخه، او تیار کړی دی الله دوی لره داسې جنتونه چې بهیږي لاندې د قصرونو او باغونو د هغې نه نهرونه جاري او اوسیږي به دوی په هغې کې همیشه. دا کامیابی لویه کامیابی ده. عزتمندو دا دی د صحابه او عظمت او د هغوی حق مرتبه او شان چې د اسمانونو پروردگار ترینه د خپلې رضامندۍ اعلانونه کوي، خو دغه روافظ سبیه شیګانې په دې تورن کوي چې نعوذ بالله من ذالکه دوی د قرآن په نقل او جمع کې تحریف او کوتاهي کړې ده والعیاذ بالله. الغرض د صحابه کرامو د شان او عظمت متعلق مزید بحث به په هغه فصل کې ذکر کړو کوم کې چې به مونږ ان شاء الله تعالی هغې کې د دې روافظو هغه عقیده ذکر کوو کومه چې دوی د صحابو په باره کې لري، خو اوس مقصود ترازو او د دوی د قرآن متعلق دغه اعتقاد ذکر کوو چې دوی بې له حیا او شرم څخه دا خبره کوي چې د امامت متعلق چې کوم صراحت په قرآن کې نشته نو دا ځکه نشته چې دغه قرآن کې لاسوهنه شوې ده، او دا مکمل هغه قرآن نه دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې موجود و والعیاذ بالله من ذلک. د روافظو مشهور شیخ چې دوی ورته شیخ الاسلام لقب ورکړي هغه په خپل کتاب بحار الانوار سلورم جز 19 صفحه کې لیکي مئات الروايات الداله صراحه على تحریف القرآن، وای او په سلګونو داسې روایت شته چې صراحتا دلالت کوي په تحریف د قرآن، یعنی چې دا قرآن محرف دی. او بیا یې د دینه لاندې موضوعي او د ځان نه جوړ شوي روایت او احادیث ذکر کړي. دغه ډول په څلیرشتم جز کې د بحار الانوار په لسګونو صفحې هغه د دینه ډکې کړي دي چې د شیعه امامیه او پنیز دا موجوده قرآن محرف دی. دروافظ بل امام او مشر شیخ نعمت الله الجزائری پخپل کتاب الانوار النعمانیہ اول جز نہ اویوم نمبر صفحہ کی لکھی ولا تعجب من کثرت الاخبار الموضوعه فانهم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الصحابہ قد غیروا وبدلوا فی الدین ما هو اعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم. دي عبارت دا معنا دا نعمت الله جزائري رافيزي لكي ويتعجب مكوي دها غدير موضوعي أو دزان نجور شوي أحاديثنا. دي جملين دا مراد هغا سيئ أحاديث لكم چه محدثين بخبلو كتابونو كي دا قرآن دا جمع أو تدوين بارك دا صحابة كرام با عدل أو مدحة كي نقل کري دي نو دا غروافز هغو أحاديثو تا موضوعي أو دا زان نجور شوي أحاديثو اي أو دا زكا چه دا دوي دا خواهشي أو نفساني دين نخلاف أو پا هغي ردكوون كي أحاديث دي نو چه دا دوي دا مدعا خلاف دي نو دوي دا غا سيئ أحاديثو تا دا موضوعيت يعني دا زان نجور شو أحاديثو نسبت كوي نو بیا لدین بعد وای پس بے شک دوی یعنی صحابه کرامو پس د نبی صلی الله علیه و سلم نا ډیر تغییر راوسته دي او په دین کې لوی تبدیلیان راوسته دي بلکې هغه څه چې په دې کې ډیر لوی دي د هغه څخه هغه د دوی تغییر کول دي په قران کې او تحریف کول دي د دوی په کلمو د قران کې او په هغه څه کې چې دوی د قران نه حذف کړي او ختم کړي چې هغه مدح او صفاتونه د پیغمبر د خاندان او د پاکو امامانو دي او هغه شرمندګیان د منافقینو او د هغه د بدکار کردگی او خکارا کول دی چې دا ټول د قران نه حذف کړي او ختم کړي دي والعیاذ بالله. دغه ډول شیخ علی اصغر البروجردی چې دا هم د دیارلسم قرن د روافظ او سبیه شیګانو د شیوخ او معتمد علما او څخه دی لیکي وواجب علينا ان نعتقد ان القران الاصليه لم يغير ولم يبدل هو الذي ليس الا عند امام العصر الغائب عجل الله فرجه ولكن المنافقين غيروا وحرفوا القران الذي عندهم. وګوري عقائد الشيعه صفه واجتماع د دې دا معنا د ویو واجب د پمونږ روافظ او شیعهګانو چې دا عقیده ولرو چې بې له شکه اصلي قرآن هغې کې نه تغییر راغلی او نه تبدیل شوی دی او هغه هغه قرآن دی چې نه دی مګر د امام العصر سره کوم چې غایب دی یعنی محمد بن الحسن المهدي سره دی. الله دې زر له هغه څخه هغه مشکلات رفع کړي کوم چې د هغه د راوتلو باره کې مانع واقع شوی دی. لیکن منافقانو هغه قرآن چې دوی سره دی دې کې تغییر او تحریف کړی دی والعیاذ بالله. عزتمندو خصفا وګورې واوري د قرآن باره کې اعتقاد او د دین تولید شوی مرض صحابه کرامو ته د نفاق نسبت کول انا لله و انا الیه راجعون اللهم عليك بهم اجمعين يا الله اللهم خذهم بامراضك الخطيره ثم لا تشفهم يا رب العالمين اللهم خذهم بعذابك كورونا وباشد العذاب منها من عندك وبايدينا يا رب العالمين. عزتمندو د دې روافظو د دې اعتقاد باره کې دي هغه ځان ته مسلمان ویونکي ښه فکر او سوچ وکړي چې دې روافظو ته برادران اهل تشیع وایي انا لله و انا الیه راجعون. د روافظو بل عالم چې د حافظ صغور الدین زین العابدین المبین الکرمانی په نوم دی او د روافظو په منځ کې د اسوة الحکما په لقب سره یادیږي هغه په خپل رساله تزییل فی الرد علی هاشم الشامی دیارلسمه صفحه کې لیکي ان التحریف والتصحیف والنقص وقع فی القرآن ولو ان هذا سبب لتزییل المسلمین عند اليهود والنصارى بان طائفه منا تدعي الإسلام ثم تعمل مثل هذا العمل ولكنهم كانوا منافقين الذين فعلوا ما فعلوا. وای بشک تحریف خطا او کمی یعنی نقصان دا واقع شوی دی په قران کې او اگر چې دا سبب د دې دی چې يهود او نصارا مسلمانان په دې ملزم کړي چې یو طائفه د لمسخه چې د اسلام دعوه کړي دا بیا کار کوي د داسې کار په شان چې هغه تحریف د قران دی خو لیکن منافقان او هغه خلق چا چې وکه هغه څه چې وایي ګو. محترم مسلمانان ورونو والله العظیم مسلمان ته حیا او درګی د داسې خبرو د نقلولو څخه تاسو وګورئ دی شیګانو ته د قران متعلق څومره چټل عقیده لري او بیا د دې باره کې په صحابه کرامو کوم طعن لګوي چې د کبرت کئمه تخرج من افواههم صحیح مصداق ګرځېدلې دی. د دې قران باره کې دغه روافظ شیعه ډېره خطرناکه عقیده لري ورونو. دوی وایي چې تقریبا دوه ثلث یعنی دوه برخې په دریو کې هغه له دې قران څخه غورځېدل شوي دي او حذف شوي دي. د شیعهګانو امام او شیخ کولینی رافیزی په خپل کتاب الکافی دویم جز 416 صفحه کې موضوعی روایت کوم چې دوی د خپل عقیدی متعلق موافق لزان نه جوړ کړی دی، هغه نقلوی چې جعفر الصادق رحمه الله دې په دروغ سره منسوب کړی دی، هغه فرق چې هغه فرمایي ان القران الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم 17000 ايه، وي بيشك هغه قران چې جبريل محمد صلى الله عليه وسلم تراوړي هغه ول زر اياتونه دي. بیا د دې موضوعي روایت توثیق هغه د بحار الانوار مصنف المجلسي الرافزي هم کړی دی، ډیر عجیبه ده. نو وګور عزتمندو مسلمانانو، چې کله دغه موجوده قرآن د آیاتونو په لحاظ سره مونږ ګورو، نو دا تقریبا 6213 آیاتونه دي، او نو د روافظو هغه څه د پاسه 10000 آیاتونه چرته لاړل. دوی دا خبره کوي چې دغه آیاتونه ابوبکر او عمر او د هغوی پلویانو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د علی رضی الله عنه سره د بغض او عناد د وجنه غورځولي او حذف کړي دي. دغه ډول که تاسو د دې شیاګانو کتابونه وګورئ، نو تاسو ته به پکې دا خبره صفه ښکاره شي چې دوی په دې موجوده قرآن سخت بې باوره او دا یو محرف او مبدل کتاب ګڼي، او په دې باندې دوی مستقل کتابونه هم لیکلي دي چې یو له هغو څخه فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب په نوم دی، چې په دې کې تقریبا د خپلو روافظو ملایانو د تحقیق موافق د 200 نه زیات روایت د دلیل په تور کې پیش کړي چې دغه قرآن محرف دی، یعنی لاسوهنه پکې شوی، محفوظ او متواتر نه دی. خو دلته دا خبره هم خپ غوږونو کې کینوي چې په دغه 200 روایتو کې یو روایت هم داسې نشته چې هغه د مسلمانانو په نزد دې قابل وي چې احتجاج او دلیل پرې ونیول شي، ځکه هغه ټول په جالي او د درواغو په سندونو سره علي، حسن، حسین رضی الله عنهم او نور ائمه رحمهم الله ته منسوب شوي دي. او دغه ډول دوی په دې کتاب کې د خپلو شیعه روافظو د علماو، مشایخ او فقهاو نه په صراحت سره هغه اقوال هم نقل کړي چې هغوی د دې موجوده قرآن په تحریف باندې کړي دي، ځکه که زه اوس شروع شم او هغه اقوال د هغوی ذکر کوم نو هغه ډیر زیات دي، امکان د دې نشته چې هغه دې په یو یا دوه یا درې درسونو کې ذکر شي. نو بس دغه څو مخکې ذکر شوي اقوال د دې روافظو هغه د دې ټولو نمونه او له دې څخه کافي وګڼئ. نو راځو دې ته چې له دې نه ځان خبر کو، او هغه دا چې دغه روافظ او شیعگان دغه د قرآن د تحریف عقیده دا خپل ایمانی عقیده او خپل دینی اهمیت او ضرورت ګڼي. د روافظ او شیعگان یو مشر او شیخ البحرانی د خپل تفسیر البرهان په مقدمه کې په 16 صفحه کې د قرآن د تحریف په اثبات د خپل روافظ او د مشرانو اقوال نقل کوي، او بیا وروسته لیکي وعندي في وضوح صحه هذا القول اي القول بتحريف القرآن وتغييره بعد تتبع الاخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع. وای او زما په نیز په وضاحت د دې قول کې چې هغه د قرآن د محرفوالي او په هغې کې د تغییر او تبدیل قول دی، وروستو د تالاش او تحقیق کولو نه په اخبارو او د آثارو په لټون کې هغه دا چې امکان د دې دی وي چې حکم وکړی شي د دې چې دغه د دې موجوده قرآن د تحریف باره کې عقیده دا د شیعه مذهب والاو د دین د ضروریاتو څخه وي. د روافظو بل شیخ او علامه الطبرسي په فصل الخطاب يرشم صفكي لكي أن القول بتحريف القرآن وتغييره واعتقاد نقصه وتبديله هي عقيدة أجلة علمائهم ومحققيهم الذين هم قدوتهم في الدين ومحل الثقة منهم فيه. ويبيشك قول كول بتحريف القرآن أو بتغيير دهغ أو اعتقاد ساتل دكمي بهغيكي أو بتبديلي دهغيكي ده ده أوجد مقام علماء أو ده محققين وعقيدة دهغ علماء محققين چه هغوي بدين كي ده شيعان ومقتداغان أو ده اعتماد وباور محلونا أو مصدرون دي. عزت مندو خلاصة ده دوي د دې قول دا ده چې د دې روافظو شیعګانو د اجماعي عقیده او نظر دی چې دغه موجوده قرآن دې کې تحریف شوی دی، او دا چې د دوی د دوه یا درې شیخانو نه په دومره روافظو کې دا نقل دی چې همدا موجوده قرآن د تحریف او تبدیل نه محفوظ دی. نو نعمت الله جزائری د هغوی د دې خبرې عذر بیان کړی وروستو له هغې نه چې دغه نعمت الله په خپل کتاب الانوار النعمانیه کې اجماع د امامیه سبیه روافظو او شیعه علماو په عقیده د تحریف د قران نقل کړي او بیا لیکي و ظاهر ان هذا القول صدر منهم لاجل مصالح كثيره منها سد باب الطعن عليها بانه اذا جاز هذا في القران فكيف جاز العمل بقواعده واحكامه مع جواز لحوق التحريف لها وسياتي الجواب عن هذا كيف وهؤلاء الاعلام رووا في مؤلفاتهم اخبارا كثيره تشتمل على وقوع تلك الامور في القران وان الايه هكذا انزلت ثم غيرت الى هذا ترجمه دي دادا وی اوخکاره خبره داده کوم چې دغه قول د دې مشایخونو صادر شوی چې دغه موجوده قران محفوظ دی نو دا د ډیرو مصلحتونو په بنا سره چې یو له هغې مصلحتونو څخه تړل د دروازې د طعن دي په هغې عقیدې چې که دا په قرآن کې جایز وي چې تحریف دې پکې ومنل شي بیا څنګه جایز دی چې د دې په قواعدو او احکامو دې بیا عمل وشي سره د جایز والی د عقیدې د تحریف نه په دې قرآن کې او زر دی چې د دې جواب به هم راشي او هغه دا چې څنګه دغو اعلامو یعنی برجسته مشایخو په خپلو کتابونو او تصانیفو کې ډیر روایت په دې نقل کړي چې په قرآن کې تحریف تغیر او تبدیل باندې مشتمل دي او دا یې هم پکې نقل کړي او ثابت کړي چې آیات داسې نازل شوی او بیا پکې داسې تغیر کړی شوی دی الی آخره. عزتمند تاسو ته بدری عبارت نه خو واضحه او جوته شوی وی چې زمون دغه محفوظ قران هغه قران چې الله سبحانه و تعالی د حفاظت ذمہ کړی دا خو دغه روافیز دا قران محرف او ناقص ګڼي او بیا په دې کې د دوی دا عقیده داسې هم نه ده چې اختلافي ده بلکې د اجماعي شعار نه لاندې په خپلو تصانیفو کې ذکر کوي او هغه کوم درې سلور شیخان چې د دې روافظو دا وایي چې دا قرآن محفوظ دی تغیر پکې نه دی شوی نو تاسې د هغوی د دې قول عذر د نعمت الله جزائری رافظي نه واورېدل چې هغه ګواهي ورکړه په دې چې دوی پخپله په خپلو تصانیفو کې د قرآن په تحریف روایت نقل کړي. اما دا خبره چې اوس کوي نو دا د دې روافظو هغه تقیه ده کومه چې موږ مخکې تاسو ته په دې بیانونو کې ذکر کړې ده چې د دې تقیې په مرستې او د دې د صادر او شعار نه لاندې دوی ډېر داسې خپل کفري عقاید بعضی اوقاتو کې پټوي. د دې بحث پاتې برخه به ان شاء الله پر روان درس کې وایو. وبالله تعالی التوفیق والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي